بكم فعلام دي قسم وي ما تا پتا نشته فعلام دي قسم وي ما تا پتا نشته ده سرد دینا چز دا اللہ پیغمباری ما سبا ما سرا سکے گی او تاو سرا سکے گی ما تا پتا نشته وچو سڑی قرآن ویلی او حدیث دا پیغمبر ویلی او دا چی سواوری نو آغاوی نعوذ باللہ من ذالک ندر او وی دا سڑی اچھے قرآن او حدیث نیویلی وی وی دا اگر مخد دم رو غٹ قرآن پروتو کن غٹ کتاب پروتو اغیی ایوی ادتانی نوی وی یرورن کتابونو خوگ کتابونو تا گورنو خو انجیلوم کتاب دے او دا غدی سایانو سخا دے توراتم کتاب دے دا غدی یهود سخا دے خواہ خوی جور کری دزان نکنا اخو آغا ندی کنا کتاب کی دی او کتاب کی دی فماذا بعد الحق نصبا دے گی گی پس دا پر خودلو دا حقنا اللہ دولال آبید اغا دروغو دی کسون اتا سا قبل سپا دی شو فعلا تصرفون نو کم بلا اڑاول شئی تاسو تاسو کم بلا وارول شئی فعنا تصرفون نو تاسو کم بلا وارول شئی فعنا تصرفون فعنا تعفکون ما نرازی کذالکا حقت کلمتو ربکا دارنگی ثابت شو حکم نرفتا کذالکا حقت کلمتو ربکا دارنگی ثابت شو ثابت شو دے حکم درفتا وللذین فسکو فاوکسانو بانی چغی فاسکان دی اغز زدیان عنادیان کافران مشرکان زدیان عنادیان پایبانی سشی ثابت شو دے انہم لا یومنون شیکنان آدئی ایمان نرالی و یر داولی و ایسی تا پول دنکم پا اللہ بلیم لگی تو چا اللہ وی که بس ایمان نرالی نو سوک بی پیرالی و ایتا خو اللہ وی چه نرالی نو سوک برالی مو ٹک دیں چا سڑی بس الان شو تا ویرا ترد دے یا مشر رور دے بیمار دے اگورا خیر دے لان شو حالا میلاو شو تا بخانه دی نو غوارا اغوی نظم خپل من منیا که او بیا بل کس روانی اصده که ایر اغا پلانی پا دیزم آتاو ای نوی اغا نزی والا کس پا دا بس مالا تاوی نزی کنا نتی او انسانی نستا با اخپل خبر دوم را کلک اعتمادی چی تاغتا کتلی دی تاوی نزی نتا چو ساغل لار نشی ندا بستا گونای تدا بل اغا گونای استا گنا شو کدا لاو خدا دا غا اراده او کدا نزی نو بس نزی وای او الله تعالی ته د زلا غ زړه معلوم دی چې د دل لړه کې څومره صدا ویناد نیول دی نو الله وای بس نه راړي ایمان کنا بس دینه راړي ایمان او دا د الله تعالی ر طرفا دا حکم ثابت شوی دی صادر شوی دی الله را دا حکم را لګل چې د ایمان نه راړي د بزان تلاری باندې کړی دي خبره ختمه ده قولوا يا زما پیغمبرا هل من شرکائکم اشتر احساسو د برخی خاوندانو نه من آسو کا یبدا الخلقا چا غپړم بدل پیدا کی مخلوقات بغیر د نقشې او بغیر د نمونې او مثال نه بل څوک پیدا کی پلومبیز البانی شتیر دای سوک سمم یعیدو او بیای دوباره کی سمم یعیدو بیای راو کرده دوباره لکه دا اللہ پلومبیز البانی پیدا کئی بیا پی مرگ راولی سمم یعیدو بیا بی دوباره را کرده کلا کلا بی را کرده وإذا النفوس زوجت کله چې روحونه د خپل بدنونو سره جوړک لشي دا به کله قیامت پر زبانه ثم يعيدوا اچ بیا یې راو ګرځي نو قل الله يبدا الخلق او دې درګوره دې دې کافر غل شوې دې دې غل شوې نو کا غل شنو تم غل کېګا چاغه نو وای تو وای کنه قل الله يبدا الخلق هو يا الله پړمبی دلا پیدا کوي مخلوقات یعنی پړمبی دلا پیدایش کوي ثم يعيدو بیا بیرا ګرځي الله وای کوي کنه داسې الله دې صفات او مالک دې کنه نو دا آغا خدای یو منه کنه دا توحید یو منه کنه آغا متصرف او کارساز او خدای یو منه فانا توفکون نو کم بلا اول شیطاسو بیا قل او آیا زما پیغمبرا هل من شرکائکم آشتر دبرخی خوندانو ساسونا من آسوک یا دیل الحق چه آغا هلار خیدا حق سوشته ستاسو ده دی برخ خواندانو نه آغا سوک چه آغا دا حق لار خی سوشته دیوه چه دریابو نگیدن لار خطاشی نو خواجه هزر نو دریابو نراشی او چې میرا او زنګل کې د نو خطا شنې خواجه حضرت زنګلونو راشوي الله وايي د بوس یو غوښته چې هغه حق لار خي قول الله او یا الله دې غږ نه کوي تو وایا قول الله یا دې للحق او یا الله لار خي دا کو دا یو الله دې چې هغه حق لار خي قران راو لګو وان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران دا هغه لار خود نه کوي چې غړيره درست او صحیح لار ده نو افمن يهدي الى الحق نو آیا سوګه چې هغه لار خیدا کو الله احق زیاده حقدار دی اي يتبع دا چې دا غا تابعدار یو کړی شي ام الله يهدي ام الله يهتديو اصل کې یا هغه سوچ یا هغه د خپل لار نه معلومه خپل ایران دې سوګ براشي لار براته وخی ام الله يهدي یا هغه سوګه چې هغه لار مې معلومه چې هغه لار نمومي الا ايودا مگر دا چی اغتا ای دلارو خود لشی اغا پا خپلا دلار معلوم اولو که دبل مختاج دی نو اللہ را بولیدت وی چا پسی دلت لل پکار دیوستو اغا چی دا حق لار خی اغا پسی یا که آغا چا پسی چی اغتا پا خپلا لار ندا معلوم خو پا لار معلوم اولو که دبل مختاج دی نو جو خود مختاج ہوئے دوسروں کا بلا ان سے مدد مانگنا ہے کیا قرآن لگیا دے پدے چی دا اللہ توحید بیان او خلق دا اللہ توحید منی او دا آغی مقابلہ کی او طاقت لگیا دے پدے چی خلق دا توحید دا اللہ او نمانی خدای سر جگڑا دا خلقو اللہ سر جگڑا او بیازان دا پرزندان توحید وی پرزندان توحید و اللہ وائف مالکم نصری تاسلرا کیفا تحکمون سلنگے غلط پیسل کوئی دس غلط پیسل کوئی تاسو چا آغا ذات اللہ مو پریخے دے و غیر پس روانی مختال جو پس روانی اس یرا سوچ راغے چا قرآن ونی واضح او یقینی کلام او حق آغا بیان شو او بیا هم دې دا غلط عقیده نه پریدي نو اخر وجه نو دې الله وايي یقین پسې نه دي کنه حال پسې نه دي ګمان پسې روان دي چیرته ته خو وايي خو کې دې شي کنه دا دومره مخلوق کې دا منینو کې دې شي کې دې کې څه چلی کنه نو الله وايي و ما یتبعو اکثرهم الا ظنا تابیداری نکای زیاد دای مگر دو گمان گمان بس کی دیش یو کی دیش شاید چوی دا خبر آلا یرا پلانے با دیرا کیوی شاید چوی نا لکه تا دا نا یارا که دیشی چه وی نا یه سرده اصلا ما خبره ولی نکه بل راشی وی آو وی ما اولی دا کاکا حالتی که ناسته حالکا آو آو یکین سر رتا هم ناست ایدوارو پا خبره که سمرا پارکتی دیر پارکتی دا رومبه سرده چه رومبی کس خبره واره دا دی پا دو که ایران چه و چه جک محسوسه چه دا بل خبره واره واره دا زور را روان شو قرآن پا دی چه سوک روانی اغا زور روانی زور اغا زوری اغا سوک آخوا دی خوانشی کوله اغا زوری آیا کین بس روانی وما یتبعو اکثرهم الا ظن او ندی روان زیاد دای مگر دو گمان پسی الا ظن یکینن گمان لا یغنی من الحق شیعا فایدن ورکی دی یکین مقابل که ایسوم ایسوم گمان دا که دیش و دا که دیش و دا که دیش دا شیر دا خبری ان الله یقینا الله تعالی علیم بما يفعلون فؤاد باص چه دی کی الله ادارس نه خبرین تاکیدین دی دوینان دی کردار نه دی ارس نه دی الله خبر دی اوس ور بل سے شبا اعتراض دی دی په قران کریم باندې او په نبی اسلام چه دا دیر زان نه جوړی نو اللہ ویو ما کانا دا القرآن او نردہ قرآن کریم این یفترا من دون اللہ دا چه جوڑا ولشی بیدہ اللہ نا دا قرآن گوار سوک بیدہ اللہ نا نجوڑای دا یو اللہ دے و دا اللہ کتاب دے قرآن کریم دا دا اللہ کلام دے دا بیدہ اللہ نا برسوک نشی جوڑو لے وما کانا دا القرآن او نه دا قرآن کریم لکه مخی وی ام یکولو نفتراه مخی وی آیا دی وی چه در زن نجول کرده دی داره دی مخی خبری دا شبه اعتراض که است دی اعتراض کلو دا دی زن نجوله نو اللہ وی دا دست کلام دی چه بید اللہ نی بلسوک جوڑوله میشی ولیکن تصدیق اللبی لیکن تصدیق دی دا غصا بینای دی چه ده دینم مخی دی ده حق او ده حقیقت اغا طول تاریخ راوالا او پا قرآن او گورا تا ده ولا قرآن کریم حقانیت ثابت شی قرآن چه سوائی اغا واورا او بیا ده مسال اسلام ده جون ریکارد او گورا تا ده پتا اولا که چه قرآن حق وی او کنه وی قرآن دشتیاوی او کنه وی تا دا ابراهیم علیه السلام دا جون ریکارو گورا او بیا قرآن راوالا پا قرآن او گورا تا دا پتاو لگی جو قرآن رشتیاوی کنه وی دا غد رشتیاو دا اللہ کلام دی یادا چه مخکنو کتابونو دا قرآن بارکی سا پیشنگوی کرده وا دا تا قرآن راوالا او آغا پیشنگوی او گورا چه دا دا آغا پیشنگوی تصدیق کئی او کنا دا غیر اشتنوان ثابته یو کنا چو گوری او دا خو آغا دی دا خو آغا دی توار شو گورا دا یهود دا اندوان و وید کتاب گورا وید دا وید انتهای و قدیمترین زور کتاب دی اغا وید چو گوری اغیر که دا نبی علیه صلی اللہ پا بارا که خبری دی نا دا کمی زمانی خبر آده نو آغا چه قرآن را آغا سو غیو کتلو نو آغایی اوهو دا خو آغا وید که جسو دا خو بلکل آغا پیغمبر دی دا غیر تصدیقی او که دا آغا وینا تورات چه سویلو دا غیر تصدیقی او که ولیکن تصدیق اللذی بینه دی و تفصیل الکتاب او وضاحت دی وضاحت که انکه دی وضاحت دی دا اللہ دو حکم پا دی قرآن که دا اللہ دو حکم تفصیلات او وضاحت دی لا ریب فی من رب العالمین اس شک نشتے لے پا دے کے چل طرف آد رب دا مخلوقات دے اس شک پا کے نشتے چل دا دا اللہ را طرف آدے تسوک پا کے شک کئی اغد اغد اخبر ذہن کمزوری او نقصان دے دا اللہ تعالی کتاب چی دے پا آغے بانے دا دا پا دے شک اس پرک نپریوزی دا آغے پا حقانیت بانے مخی آیت کے لوگوں نے کہ تفصیل لیں او ټیم لگ دی نو بیا رسی نه خبره. انشاءاللہ بل درس کی میں انشاءاللہ تلوو اللہ عزت پہ منگ کا صحیح سمجھ نصیب کی. اللہ دے دے صحیح وائنا او دے صحیح اوریدو او دے صحیح ذکر توفیق را کی. ابیا دے ٹولو لپا غیبانی صحیح صحیح پورا پورا دامل توفیق را کی. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افترى أيا ويدي چې د ځان جوړ کړی دی د دا کلام دا کتاب. قل اوای دی دا فاتو بس راوړی د سورت مثلی یو سورت د دې پشان په پیش کولو د دلیل کې. وَدْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ اَرَوْغَرَيْ آغَسُوكَ چُو وَسِلَ رَيْتَاسُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِلَاوَدَ اللَّهَ تَعْلَانَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَچَرِيَيْ تَاسُ رِشْتِنِي. بل کذبو بلکې دروجنتیا وکړه دی. بما دا غس لم یحیدو بعلمه چې احاطه ندا کړی شوی بعلمه په پوی داغې سره. ولما یاتهم اولا ندی راغلی دیتا تعویلو انجام داغی نتیجہ د انکار داغی د تکذیب داغی. کذالک کذب الذین دارنگی درغجنتیا کڑیوا آغی کسانو من قبلهم چوپ خواد دینا. فانظر بس اگورا کیف کانا چه سرنگ شو عاقبت الظالمین انجام د ظالمانو. ومنهم اوزنی د دینا من آغا سوگ دی یؤمنو به چی ایمان راوڑی پدی کتاب پدی پیغمبر. ومنهم اوزنی د دینا من آغا سوگ دی لا یؤمن به چی ایمان نراری پا دبانده. و ربکا اعلمو او رفستا دیر خپوه ده بل مفسدین پال فساد کا ان کو و ان کا زبو کا او کشر دئی درو جنتیا کا وستا فقل نو دئیتا لی عملی مالا دے بدلا مالا دا مالا دا بدلا دا عمل زما ولکم عملکم او تاصل ردا سزا دا عمل ساسو انتم بری اونا تاسو خلاص یئی مما اعملو دا آغنا چزا عمل کم وَأَنَا بَرِيءٌ أَوْزَ خَلَاسِيَمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ دَ آغَنَا چِتَاسُ عَمَلْ كُوِي وَمِنَهُمْ أَوْزَنِ دَدَيْنَا مَنْ آغَ سُقْدِي يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ چِآغَي وَقِقْدِي تَاتَا افا انتا تسمع الصم آیات با وارو لشی کنتا ولو کانو لا یعقلون اگر کا اغی نپویگی ومنهم اوزن ددینا من آغا سوک دی ینظرو الیکا شگوری تاتا افا انتا تهدی العمیا آیا تبا لار اخی رنتا ولو کانو لا یبصرون اگر کا اغی نوینی ان اللہ یکینن اللہ تعالی لا یظلم الناس ظلم نکی پخلکو شی انا اسم ولیکن الناس لیکن خلق انفسهم یظلمون بخلو زاننو ظلم کئی ویوم یخشروهم او پاغرز چرا جمع بکی دئی اللہ تعالی کعلم یلبسو لکش دیبا نیت یرکڑے اللہ ساعتم من النہارے مگر یو درنگ درزنا یتعارفونا بینہم پی جنگلو بکی دیب اخفل میسکے قد خسر الذين يكنن تاوانيان شو آوکسان كذبوا بلقاء الله چه درغ جنتیائی کڑیوا دپے شید اللہ تعالی وما کانو مہتدین انو آئی سہی لار مندن کی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ يَا خُبَا أُخَوْمُنْ تَعْتَ بَعَذَ الَّذِي بَعْذِ آغَ عَذَاب نَعِدُهُمَا چِمُنْغَتِنَا يَرَوُدَي أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ يَا بَا كَبُسْكُ رُخْصَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمَ بس منتبوی واپس کے دل ددئی سم اللہ شہید بیا اللہ تعالی خبر دے علاما یفعلون پا شدئی کئی ولکل امت او دفارا دہری وڈلے رسولنا یو پیغمبرو یا یو پیغمبر وی استاد وی فاذا جا رسولهم بس کلا چرا بغے پیغمبر داغی قضیا بینهم بالقسط فیصلہ با اکڑے شوا پمین داغی کے پینصاب وهم لا یظلمون او دی سرا ظلم نکے دا ویقولون او ایدی متا هادا الوعدو کلبوی دا وعدا ان کنتم صادقین کچریئی تاسو رشتینی مخکنو آیتونو کې زجر د مشرکانو د پاره او بیا صداقت د کتاب او ورپسې جواب کوي د شبهه د اعتراض د مشرکانو کہ اللہ وی ما حکان هذا القرآن ان یفترا من دون اللہ دا قرآن دا سیو کتاب دے چد دے بید اللہ نا برسک جوڑا ان کے نشتے دے چگن بید اللہ نا بس فکو لگی او دا سی کلام بجوڑ کی ولیکن تصدیق اللذی بین یدئی ہے لیکن تصدیق دے دا آغا سا چر دینا مخیو و تفصیل الکتاب او وضاحت دے دا اللہ دا حکم لا ریب فیہ من رب العالمین اس شک نشتے دے کے چدا دا عالم دا ٹول مخلوقات دا رب دا طرف دے نوار پسے دا دی اعتراض داو چی دا خود زان ندے جوڑی مخی دا قرآن دا ووا ما کانا هادا القرآن و ای افترا من دون اللہ قرآن دا سے ندے چی بید اللہ نے سو جوڑی نو دی وینا نا دے جوڑی کا ندے زاننا نو اللہ وی ام یقولو نفتراہ آیا وی دا مشرکان چی دا زاننا جوڑوی دا کتاب دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دے دا زاننا جوڑوی قرآن سا عجیباونی یو خکلی انداز کے جواب ورکڑ دے او پا آغے جواب بانے مشرک لا جواب اکڑے دے اعتراض کا ان کے آغے لا جواب کڑے دے اللہ وائی کل او اے آزما پیغمبرا خا کدا سے کلام برسو جوڑو لشی نفاتو بسورت مثلی راڑی پیش کئی یو سورت دے پشان پا دعوی کی داس یو صورت را لئی چی آغا دا دے قرآن کریم غندے دلیل پیشکولشی پا خپلا مدعا باندے دے صورت مثلی ہی یو صورت دے غندے پا دلیل کے چی آغا دے پشان دلیل پیشکولشی پا خپلا دعوی و مدعا باندے چه دا سه کلام وی او یو تاسو نا تاسو ام او چه سوکس تاسو خوخوی او وسم رسی او را جمع کول شی نو ودعو من استدعاتم من دون اللہ راو بلی آغسو کا چه ستاسو وسوی بید اللہ نا چی بید اللہ نے استاسو وسوی او را جمع کول شئی راو لئی راو غاڑی او طول کینئی او خپل اغا زور اغا پوی او تا دے کلام غنی او کلام پر دلیل کے پیش کئی ان کنتم صادقین کشری ایتا سو رشتنی سکی رشتنی پدے کے جدا سے کلام سو جوڑو لشی بیدا اللہ نا لکہ سنگ جدا سو اعتراض کرے رہے چھے دے دا قرآن نزان نہ جوڑے بیا تاسو ہم جوڑ کہیں دے دا کے دعوی او صورت یہود کے وائی آلتا کہتے نا مطالبہ کرے نا ہم دعا سے ہم مطالبے دعا سے کرے لا چھے وہی لس صورت نہ راڑے لکہ دیار رسم نمبر آیات کے دولہ سمز یہ پارا لن بے مخ دیار دولہ سمز یہ پارا لن بے مخ صورت یہود دیار رسم نمبر آیات ہو ام یقولو نفتراہ آیا وائی دے چھتا زاننا جوڑ کر دے ددا کتاب کل او دیتا فاتو بی آشری سوارم مثلی دیتا وائی لے دیغونی لسلتن راڑی پیش کئی مفتر آیاتی نا دا زاننا جوڑ کر دے شوی چھتا زیم دا زاننا جوڑ کئی کنا دل دے بیاشر سوارینو اے لسولتونا ولے حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ ذکر کئی وجدالا قریش چودا لس خاندانو نو اللہ وی ار یو خاندان راڑی یو یو سورت پیش کئی دل لس سورتونو مطالبے تکڑی را وَدْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ راو بلئی آغا چه تاسو یو وصل رئی بید اللہ نا که تاسو رشتی نیئی دل تی دعوی او صورت بنی اسرائیل یا صورت اسرا تین دل سمزی پارا 88 نمبر آیت کے اتا تی آیم کے وئی تاسو ٹول پریان ٹول انسانان اور ٹول پریان چرا جمع شئی اللہ رب العزت وئی ددی کتاب غنی کلام با پیش نکڑے شئی تازو غتا سے یو قوم یئی چی دا ٹول دنیا ٹول انسانان اور ٹول پریان را جمع شی اور دا قرآن غنی کلام پیش کول غاڑی نو اللہ وئی نشی پیش کولے کل او آیا زما پیغمبرا لئن اجتمعت الانس والجن کچرے راغنشی انسانانو پریان علا ان یاتو بمثل هذا القرآن پدیش پیش کی اوڑان دی کے ددی قرآن کریم غندے کلام پا دلیل کے چھے دا قرآن غنی دلیل پیش کولی شی پا خپل دعوی بانی چھے قرآن سنگ دلیل پیش کئی دا سی کلام براڑی چھے آگا دا قرآن غنی دلیل پیش کولی شی دا سی کلام اللہ رب العزت وئی دا ٹول چھے راجہ مشین لا یاتو نبی مثلی ہے دے غنی نشی پیش کولی وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ زَهِيرًا اگر کوئی ددائی زنی بازی ردائی ردی انسانانو دو بازو پریانو زہیرہ معاونت کا ان کی ملاتڑ او دیوبل امداد او ملگردیا کا ان کی چھ دا ٹول انسانانو پریان را جمشی او دیوبل امداد کئی فدی خبر بانی چھ دو قرآن غنی کلام پیش کی نلائی آتو نبی مصری ہی دی غنی کلام نشی پیش کولے اللہ وی ودعو من استطاعتم چھ سوکم وسکی وی اور اوستے شئی نو رائے والی پیش کئی اگر کین ہوئی ودعو چھ داست کلام پیش کئی ان کنتم صادقین گتا سرشتی نہیں اللہ رب العزت وائی دا دیر بھی اکوب خلق دے پیو خبر بانے پوئی گی نو داغے تکذیب کئی دل بھی حکوم سڑی گار دے تو سڑی دا وای دا کتاب گو رہا دا خراب کتاب دے وای دا تا قتل ہے نہ تپے پوئے گے نہ بے وقوف نے سر بانے پوئے گے نو دا خشے نہ دے یو سڑے دے اگر تو وای دا پلانے عمل کو یار دا خم ملک نہ لے وا تو دتلے وے نہ چاند نے سوری دے وے وے نہ سفر دے رہا دشتے نہ انو بیا سنگ وای جے خم ملک نہ دے نو بل لازی کی پہلے مرد آرو خونے دے او بے وقوف دے یار دا پلانے سیز دا خوراک دا پارا یار دا خشے نہ دے تا خوڑا دے نہ چارا توی جی دے کہ دا نقصان دے نہ خبر ہے دے نہ اسے وای دے بے وقوف سڑی کا قرآن پیو عجیبا انداز بانے دو مشرکاو نے بے وقوف جوڑ کر دے وتا نے چی بے وقوف یہی خنور مخلوق تو ادا گوری داسو بلکہ زبو بلکہ درو جنتیا اکڑا دے مشرکانو بے مادا کتاب لم یحیطو بعلمہ کہ احاطے نہ لکڑے شوے داغے پا علم و پویا بانے دا آغے پا پویا احاطہ نہ لکڑے شوے پوئی گے پہ نا مانا اصل یا حاصل دا چھ پاگے پوئی گی نا پتہ ہوتا نشتے رہے دا سنگ کلام دے دا سنگ کتاب دے پوئی گے پہ نا او تکذیب ہے کئی دا سب بھی حکوب خلق دے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه یو کتاب دلی دل لے پویا پینے اور رد کے جواب لکھے رد بھی حکم سڑی کا نے جواب بسنگ کے چپوئے گے پہنا جواب بسنگ ہو کے دس عجیب خبر آ اول بازار پا سس پویا کہ نو الب ہے رد ہو جواب کے کہا چپوئے گے پہنا لو رد ہو جواب بے سو کے او کنے لگا کہ زازو لے گیا نو بیاد بھی کوپان اکار کے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه پا قرآن پو شیوی ندی او دا دروغ دی بس بے سوچا و بے سمجھا ولما یاتیہم تاویلہ دو معنی کہی حضرت شیخ رحمہ اللہ ولما یاتیہم تاویلہ حالانکہ لانے دے راغل دئی تا مطلب دا آگے بھائی مطلب لانے دے پوشے استر کی پٹکڑے مڑ دا روک دی والا کہ تو خوب کے لے گیا ہے سدا روک دی اس لے گیا ہے سدا روک دی ہو بہ نور خل کوئی نو دیم وائی نو بٹانگا کے مخ خوشحال ہے اور دیا نیم سڑے ہوا دے شامل بھائی جائیے بادشاہ ہوئی اعلان کرو وے دا غگول والا ٹول دربار تراشے آنند سبھا کے اسلام آباد ٹول دلی دا سی وراشی ٹول چی چا زغا وی دا غگول سدی اغراری چا زغا سو چا زغا سو تو زمیدار سڑے جگ بوگا بانے خیرے او اگے تو پڑا چولے اگے تو خلی کی نیوارے او اگر آج پوکی وار گئی بادشاہ جے کتلی دی خندا والا ورا دا پکی جیبا خبر آ خل کو دے نور تے گل شے ادھر گئی داسو اے ادھر دا دے وے تا گو دے دا خدا سے نہ گئی گی بولے دا شامل باجرا دا کو چوی دے گا گئی نو دا گئی گی چے دے نہ گئی دا بیا نہ گئی دا تے سر گئی گی ہاں دا بھی شامل باجا دا نہیں خو شامل باجائی بس خوب دے نہیں خو الگ غلط ہوئی سنگ غلط ہوئی کوئی کہ تاوری دے میرا پرانی وے نو خل کوئی نو شامل باجے ہوا ہے کنو خلا کوئی مازغہ نیش تیرے خلا کوئی سوچ نہیں جاؤ خل کوئی اور پلانے ہوئی دنگلے ہوئی داشے ولما یاتیم تاویلو حالانکہ لان درا غلے دیتا مطلب داغی بلا مانا ولما یاتیم تاویلو او لانه در آغل دیتا انجام دی دی دی تکذیب دی مخالفت اغا انجام و تران در آغل چه در آغل اغا نتیجه راش بیا و پوشی و بدبانه چه زلطی کم اگا غلطم نیلا مخشب نیل خبری سا ولما یعطیم تعویلو لانه در آغل دیتا در آغل اغا انجام او نتیجه الله وای گینه نو مثالو نو موجود دی کنا ده دای غنده در غجندیا دا حد چه مخ که کمو خلقو کرده دا دای انجام سه کرده دلیدنا آغا انجام باید دیم کردی کنا آغا انجام و نتیجه برازی چه کما دا مخ کر آغا لوا کذالکا کذب الذین من قبلهم دارنگی در غجندیا کرده و آغی کسانو من قبلهم اشر دینا مخیو اغیم دغه سکرو پیغمبر با بیان کوئی بے دروغ جندے دا اللہ کتاب بے دروغ ہوئی نو فنظر نو گورا کیف کان عاقبت الظالمین سرنگ شو انجام نتیجہ دا ظالمانو دغه ظالم ہوئی چه دا اللہ دا کتاب تکذیب کئی دا لغجنتیا کئی دا پیغمبر دا ظالمو چه چا دا کلی ظالم دا دا ظالم دا ظلم انجام آغا تبایی دا ومنهم اوزن بازی ردی مشرکانو نا دی قریشو نا دی خلکو نا من آغا سوک دی یومنو بیهی چی ایمان راری پا دی کتاب بازی آغا ری شغی پی ایمان راری آغا سچ منی ومنهم اوزن دینا من آغا سوگ دی لا یؤمنو بی چی ایمان نراری پدی سمنی و سنمنی و ربکا اعلمو بالمفسدین او رب سا دیر خپو دی پا پسادیانو بانی سوچ شر و پساد خوری اللہ ویز پی دیر خپو ایما اللہ دیر خپو دی پا شرعانو پسادیانو اور شریان و پسادیان اللہ خپل انجام در رسی اللہ دے رسی اس اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خطاب کئی اور تسلی ور گئی و تو ایز ما د کار نخلاصی زج سکوم اگے نخلاصی تو جو سکوئی نہ غیر نخلاصی زما د عمل تا پوس تاس نہ نگی یہ سال د عمل تا پوس مان نہ نگی و ان کذبو کا او کدی در غجندیا که استا اللہ نبی در سامتا وی فکل او ادی دالی عملی مال دا بدلا زما دا بیان کم بیان دا حکم دا خپل عمل زما دا عمل او دا بیان بدلا با اللہ مال را کئی ولکم عملکم او تاسو لردا سزا تاسو دا عمل تا دا جگم مخالفت کوئی دا غیر سزا بتاو سا ملاوی گی تاو سر و خبر کی گی انتم بریئون مما اعملو تاسو خلاص ای دا غیر ناجز عمل کم ایدا سی کی و دا سو وای چپ شا تا بابا شو اخلاص ای تا زچه کم قرآن بیانوم کم مسئله بیانوم تا تا خطرناک اخکاری تا تخلاصی تا پوز با اللہ مانا کئی پتا بانے چیدنو ادرانو نشتی داغی انتم بریئون مما اعملو تا سخلاصی داغی ناجز عملکم وانا بریئون مما تعملون او زخلاصیم داغی ناجز تا سو عمل کوئی سادو دا عمل تا پوست مانا لکی گی اللہ مانا تا پوست نکی دا غی دا غی تا پوست با اللہ تا سو نکی دی صورت سبا کے دا خبر اللہ علی پا بل انداز بانی کئی تا سو گو رہ دے دائی دے چوبیس و پچیس آیت کے وام صورت سبا دو اشتم سپارا چوبیس پچیس نمبر آیتو گو رہی قل او آیا زما پیغمبرا مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تپو تا اسمانو نو لاند زمکن رزق سوک در کئی تپو سو کرا دینا دی غگ نکئی قول اللہ تو آئے اللہ کنا ولی غلشی ہو آئے اللہ کنا تو آئے اسمان و زمکن رزق سوک در کئی دی غگ نکئی و آئے اللہ کنا اللہ در کئی وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى تو یرا پتہ بولے جی پتہ بولے گی وای پتہ بولے گی کہاں یقین المنگا او تاسو یا تاسو یو پا ہدایت او فی ضلال مبین یا پا گمراہی کار دا دے حکمت جواب دے اس اگئی تو وہی چھ گمراہی خدا سے ودونا وے دا ودوائی چھ دا خو قل اللہ و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین مانگا کہ کم یو پہ ہدایت ہو یو کم یو پہ گمرائی کے دا یو دا سی عجیبہ انداز دے چھ دا ودوائی نو قل لا تسألون عما اجرمنا دیتا ہو آیا تا سنا باتا پوسن شکے دے دا آغا سا چھ مونگا جرم کو پیغمبر جرم کو دا پیغمبر آغا بیان آغا حق بیانول آغا قرآن ویل آغا غیتا جرم خاری دا زمان دا بیان و عمل جتا ہو تا جرم خاری دا دے جرم دا پوس بتا سنا نیچی د دې د دغه حق پر سلوې مجرم ښکاری کین دا ډېر لوی مجرم دی دا ناکار خلک دی وې دا ډېر ناکار خلک دی و زمان ناکار وای د بوز بتان نه کیږي ښا خاطر جمع او ساده ولا نسالو عما تعملون او د بوز باندې شي کولې زمونږ نه په بار د هغه کې چې تاسو عمل کوی الله وې نه بچیږي تاسو ته توا نه بچیږي اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ما تا دی مخکر دی کلی کی ہو درسی لوگوں نے دیر پویا ہو بچہ سے بہتر کم پولی والا تر تو پئی تر مانے رہی تر کلابت و تر مغس کی گئے نو میں سمت لب دی دی دنیا تا پرتر مسلمانا ما وتوی لیسا للانسان الا ما سعى انسان په خپل وس باندې پړوي پیغمبر مې چین ته نه راغلي دین چین ته راغلې او پیغمبر چین ته نه راغلي چې تر کومه دې شه تر هغه ته لري خپل نور خلق رسول بیا وی تاسو کې خدای دې مصیبت دی کنه بس خلې جنب جواب پروت میں نہ کہنا بس چھ سنگ سوال اے خو آغا سے جوابی ما توائے مواد ادا سکے مائے ما توائے تو پای کم پای لدتا ہم مشرک پالا تا سوال چھ سنگ کڑی آغا سے جواب ملاو شا اس کتا ما توائے تو پای کم پای لدتا ہم مغرب پالا نمائے دا و سنگ چلی جواب غلط مستاد خبر جواب دے بس ملاو شا تا وی نہ کہنا تا تول خلق جنت تلرشی دے ټول جنتیان مسلمانان نو اللہ تا پوس کئی چیو کا زو زخت تلی داغا تا پوس پتی گئی میں دا کم زی دی دا کم زی کی دا مسئلہ کم زی را قرآن کشتے ہوئی نا میں حدیث کشتے ہوئی ما تا پتہ نشتے ہوئی ما اولی بیانی ما جنت تا جی جنتیان لنشی نو غیتا خو اللہ وی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ رو پینی غم جن کی گی منا جب بجلال کے دی اللہ تا پوزے کے چھو جانا دیانو تا سڑے دو زخص تلے داولی ان طرح بغم کی گی نا اللہ و اللہ خوفن علیہم و اللہم یحسنو یا اپنی غم جن کی گی بنا ما دی بس قرآن خلقی نیولی میں الحمدللہ میں الحمدللہ ما تو ایتو امتی دا چاہے ما ولد تسا پتہ نشتے وینکر زر توام چه تا دا آغا پیغمبر امتی چه آغا دا طول عالم دا آئی دے مایاو بلکل الو والی تا پوس پا نگی گی نمائی کی گی با کنا تپوس کیږي که ما کارو نه کړ تپوس به کیږي د خپل وس مطابق څومره منډه والا شم وم دوزخ ته خلق لاړل. اللہ پیغمبر تو ان ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا تما په حق باندې زیر ور کون کې ایر ور کون کې لګلې ولا تسالو عن اصحاب الجحیم طلب د زخیانو باره کې د پوس نه کیږي خلو د زخ ته وی لاړل دین د پوس پکې کې دین دی ولا نه بیان کړي مسره دی ولا نه بیان کړي دا د پوس باندې کې خلو د زخ ته قران وایي دفتر خبر خود قرآن نہ خلاف تھا زن کو پتا ہوئے گا. بعض خلق غریبانان نہ بولیے جی بخبر والے وغیرہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نو بانگ لو وے سہر کے درا صحابہ و یا رسول اللہ وہ ساری کی گئے بلال بانگ نہ دے ویلے میں دا مسئلہ نہ آؤ میں نے دا مسئلہ نہ دا میں اسی تپوس دا نکو مائے دا بانگ ویلو دا پارا دا وقت داخلی دل شرط ہے کنو دے انو شرط ہے نو مائے چلا ٹیم داخل لو نو بلال بسنگا بانگ ویلو سہار کے دو نو بلال با بانگ ویلو کنا نو چلا سہار ہونا نو بلال بسنگا بانگ ویلو خو روزانہ با علا سا علا واغا بانگ شروع گا جا سہار باشو نو روزانہ نہ بتا ٹول ٹیم ٹیبل خراب کرو یہ دنیا نہ کہا اغب اما پشپا کے بانگ وے نو چاہو بانگ شروع کے سار بچ نہ ہو باغشپا کے بانگ وے مسئلہ دادا چتا بانگ شروع کو او نیم بانگ دے دا ٹیم دے داخل ادو نہ مخ کے ویلے او بیا پا گئے کہ ٹیم داخل شو او نیم دے بیا داخل ادو نہ بعد ہوئے دا بانگ با بیا دوبارہ آئے میں دس مسئلے جیواؤں نے خبر قرآن تک کیا نول دا ذہن بدے کو لوشی ذہن بدے کو لوشی مصیبت دا خلق اسلام منی اسلام منی دبل اسلام کئی اخپل اخپل اسلام منی چھ بلو دا اسلام بیا نمنی عجیبا ونے خبری کئی خلق ونہ اللہ بندہ چھ دبل اسلام کئی نخپل اسلام ہو مانے کرنے چھو زمان اسلام پکار دا چھ زمان اسلام ہوشی اللہ رب العزت دئی تو فکل عملی دئی تو مال زما عمل دے دے بل بل مال را کئی ولکم عملکم او تاسلا ساسو عمل دے مخالفت کوئی جدی سزا برت میرا ہوئے گی انتم برئون مما عملو تاسو خلاص دا غنا جز عمل کم وانا برئ مما تعملون او تاسو خلاص اید او زخلاص یما دا اغنا چه تاسو عمل کوئی بس دا مسئلہ دا زبس دا اللہ دین با بیانوم اللہ رب العزت وی دا سی خلکو تا مخاطبی چه آغای بلکل زده وینات رانده کانه کری رانده کانه کری و منوم او زنی ردینا من آغا سوک دی یا سمیعونا ایلیکا کیا گئی وق دیتا تھا تا گر کڑے میس کے گر کڑے کہ سڑے لانڈ سی دا دے ناز دے غریب با صحیح کہی رام دے اوتا تا گوری وہی رد خیر ہے تو سوائی کی نہیں دے زان پویا کہی اللہ وی افا انتا تسمعو سما آیا تب او رولش کنتا تو کنتا رولش اللہ وی او کن دے او دے زدہ دے ناز دیوالو نزی نوالی شوی دی او دا آغا مازغو تا خبر کزی گی نو بانی بوج دا خبر چه پاسی و آیت سنگا چلی سری واو ری دل اس پا پتایی پوانشو ولی دا ما پا که دلچسپی نو آن دیخو نپویگی تو سوا جدی تا بزا واو رم قرآن ولو کانو لا یاکلون ورا ولو کانو لا یسمعونی و نوی خواه چه اگر که دهی نوری آیا تبا کن دوارو لشه اگر که اغا نپویگی اغا کن چه اغا پیده شکونی کنن اغا پویگی نا اغا پویگی نا چه اغا پویگی نا نویسوی پویگی ولو که نولا یا کلون اگر که اغای نپویگی دا خدا سیحت رسیده غریبو تو اینا نا ما دے خنیغ نیخ قتل کانا کل بیو پلا بل پلا مو قتل نا اللہ و ایو منهم من ینظرو الیک زنی ردائینا آغا سوک دی جگوری بتاتا کیسے بتا گوری اتا نیو بجم کلا یو شانی کلا برشان نو افا انتا تا دی لومیا آیا تبا لار او خیرون تا ولو کانو لا یبصرون اگر که اغی نبینی رون پلا روان لے استاو تا خیال لے چه رون چننو پا دیوال ورزی او بس سر دیوال لالاخواسی درنگ ساد لا اتاو تا اپلانی قبلے پلا شاہ قبل کم پلا درورا تبے چھے تو وہ دلالو خے واللار پلا شنو لار کم پلا درنو میں پس سے وہ جا ٹول غرن دی گیر چا پیرا اشنشن واقع دی اشنشنی ونی دی میں دا شید رنگ پی جانی ماں تے بھی یا مست یا کمک لکھا دے نر سڑے ہو دے الپورے کے وزادہ نازمی ہو جماعت کے میں اولے یہ زکورا پی دے شنون دے ماں زیوی شین او سور او زیان او تور نبی جانم بای اچھ دی مازغو که دی سنگ دی چی دی شین رنگ با سنگ ای انی وزا تا سو با هم اسنو وزا با تا سو با آقا وزا ما زان لیو دنیا لبست باقی تا نپویی ما دا خورا را دا وزا دا زان لیو دنیا را ما اچھ او اتیجی سبیو بلتا پوزنکو ما ازا انسان امکانوی آو میں تا ذرا خبریں کو ماں رستا پذین کے دا انسان بسنگ گئی یہ زمانہ گلے شاہ یہ زمانہ گلے شاہ ڈیر زیاد خوشتہ بس سڑے ہو عالم ہو ڈیر پوا اور ڈیر پاکیزہ بینڈر مضبوط انسان ہو مضبوط انسان ہو دا ماں تو سا خبر ہو کہ آلتی اور سینیٹر ہو جمعیت والا دا مایا توے دا پلانی پر سلا شوے چوکلاس بھی اور پسی یہ بولے وے داخل دا دن خدمت کی موت یہ خبر اوکڑا ماں دے وے گور وے وہ خبر اور اتا تو ہم وے زما ہوگا دا خبر دروغی نبیا بد تا پہ سوابئی تراظم او کہ رشتہ ہی نہ زما دے خل کو تو سلام دے دیکھیے بل کا اللہ لڑا ماں اے خل کو راتا وے یا پی جی سے براغل ہو یہ دی جماعت کے ٹور خل کو تو وے جی والا سوابئی اگر سڑے چرا لو گے ٹھیک وے ازما دے خل کو نہ بس چیز نہ دی زما سلام یہ آگ کا چیز نہ تلے یہ آل دے لڑ شاہ پور تھا اور خم ہو کا مل تھا کہ گول دے تو کسان ہوئی شاہ دے ٹھیک ہوئے دی یہ دل دے رالے پہ ٹول جماعت کی ہوئی خلق ہوتا دل سڑے ہو کیسے خلق ہوئی ماں ہوتا رے دا اگست تر کی نہیں تیرا شاہ لیاز نے کہی داو جی سوچتی چا مخ بے ناس تھی ماں تو دئیوے پلانے خو ڈیر تکڑا دے ڈیر بادر ماں اگر چا استر کی نہیں لی دی دا وہ جو مخامخ سر کے اخکاری ہو گئے وہی داغ خل کو تکرانا جاؤ جی رچا سر کے نیلی دیوان ناخوانا تم نے ٹولی دنیا پہ لے لی کیا کہے گا نہ آسان کار دی موت ہے اگر چاہ سر کے نیلی دے اگر چاہ لحاظ نہ کو ولو کانو لا یبصرون اگر کا دئی نوینی داڑون بے سنگا پویا کے یار دا خو اس کے دے نہ اوری اور نوینی دا خو اللہ تعالیٰ چی دنو دینا دا توپک سلب کنو زیادہ و ذراو کن نا نا اللہ چا ذرا زیادہ نہ کہیں ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لا یظلم الناس ظلم نہ کہی بخل کو وانی شیعن اسم ولیکن الناس انبسہم یظلمون لیکن خلقا بخل ذانو نخفل ظلم کہی دا صدہ و دینات نکار لی اللہ تینا توپک دا حق دا قبولی سلب کی دا خلق زان سر اخفل ظلم گئی ویوما یخشروم او پا غرزا چه راجم بکی دئی که علم یلبسو دی دنیا کے ملک نور کرده زبا داوکم آغا باوکم اللہ وی چه زمان عدالت کی ادریگی دی خودل بیوائی ما طول مرد دی خلق مخالفتو کو دمرا دمرا کالا ما مخالفتو کو دو دمرا زمانی نزا دا خلق پل جماعتا نپریدم اللہ وی و یوم یشرون پا غرزا شرا جمع بکی دئی کعلم یلبسو لکا چی دئی با وخت نه در کړي مې به در کړي الا ساعتا من النار مگر یو درنګ درځي.